Polskie Radio dla zagranicy. Polish Radio External Service. Z Warszawy witają Magdalena Górecka-Balcer, która realizuje nasz program i prowadząca Maria Wieczorkiewicz. Będziemy z Państwem przez najbliższą godzinę, a dzisiaj w naszej audycji. Chodorkowski z dala od polityki. Konferencja prasowa w Berlinie. Kultura i kreatywna Europa. Programy Unii Europejskiej. Jak leczyć nowotwory? Dokonania polskich naukowców. A rozpoczynamy od wiadomości. Od nowego roku nie będzie jeszcze przepisów umożliwiających Polakom łatwiejsze leczenie za granicą.